διακαλύεται. Τελεία. Τελεία. Το κράτος δεν καταλύεται. Τελεία. Αλλιώς δεν είναι κράτος. Ξέρω, κάτι σας θυμίζει όλο αυτό. Αυτό λοιπόν που σας έρχεται στο νου, αυτό ακριβώς είναι. Σωστά ο εγκέφαλος λειτουργήσε έτσι, σωστά ανέσυρα από μαύρες εποχές, ατάκες ακριβώς ίδιες ή παρόμοιες. Το κράτος δεν καταλύεται. Όλα αυτά σήμερα ο συγκεκριμένος υπουργός για όσα έγιναν χτες το βράδυ στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας με τους εποχικούς πυροσβέστες και δάσο πυροσβέστες. Το είχαμε δει και το 2021 τότε, τους είχαν καταβρέξει με οχήματα της πυροσβεστικής. Τώρα τους δίρανε, τους πρόξανε, τους στείλαν και στο νοσοκομείο. Έγινε όλο το πρόγραμμα όπως πρέπει να γίνεται σε χώρες που το κράτος λειτουργεί τελεία. Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι ρίξανε δακρυγόνα. Δίριξανε δακρυγόνα μέσα στο αρχηγείο. Μέσα στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος. Τα ΜΑΤ. Ρίξανε δακρυγόνα μέσα στο αρχηγείο. Μέσα στο Υπουργείο ρίξανε δακρυγόνα. Κόσμε, με ακούτε? Αυτή τη στιγμή φωνάξτε τα ασθενοφόρα. Έχουμε τραυματία. Πάρτε το 166 τώρα. Τώρα πάρτε τηλέφωνο. Το 166. Αυτή η κυβέρνηση και οι υπηρεσίες της, εδώ η αστυνομία και τα ΜΑΤ, καινοτομούν. Δηλαδή, μέχρι τώρα ξέρουμε ότι οι τείχοι υπάρχουν για να διαχωρίζουν το μέσα από το έξω. Στα σπίτια, στα κτίρια. Εδώ το έχουν καταργήσει αυτό. Έχουν ρίξει τα τείχη. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση ρίχνει δακρυγόνα και έξω και μέσα. Σε κλειστό χώρο. Σε κλειστό χώρο με γραφεία, με ανθρώπους. Και μόνο ότι είναι κλειστός χώρος, έχει ξαναγίνει και παλιά στο μετρό, τώρα έγινε σε ακόμη πιο στενό χώρο, αν δείτε τα βίντεο και τις φωτογραφίες. Είναι ένας διάδρομος που ήταν εκεί οι δασοπυροσβέστες, οι οποίοι αποχωρούσαν κιόλας, θα τα ακούσουμε τώρα σε λίγο, και επέλεξε η αστυνομία να ρίξει μέσα στο κτίριο, σε κλειστό χώρο να ρίξει τα χημικά. Θα πρέπει να δηλώσουμε εδώ, όπως συμβαίνει πάντα, το σεβασμό μας, όχι μόνο εμείς, προς τους εποχικούς δασοπυροσβέστες. Εγώ τους ανθρώπους αυτούς τους σέβομαι. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν δώσει μάχες κάθε καλοκαίρι, έχουν μπει στη φωτιά κατά κυριολεξία, έχουν σώσει σπίτια, ανθρώπινες ζωές, δικαιούνται σεβασμού. Ε, χτύπησε ρε, ρε, ρε. Και από μένα έχουν σεβασμό. Όμως, αυτός ο σεβασμός λίγο σκοτεινιάζει όταν κάνουν πράξεις παράνομες. Η κατάληψη δεν έπρεπε να γίνει. Μπορεί να έχουν χίλια δίκια. Η κατάληψη δεν έπρεπε να γίνει. Το κράτος είναι κράτος. Το κράτος είναι κράτος. Δεν μπορεί να είναι μπάχαλο. Δεν μπορεί να είναι μπάχαλο. Το κράτος δεν ήταν κράτος πριν 15 μέρες όταν ένας άτυχος συμπολίτης μας τράκαρε στο Αγρίνιο. Είδανε ότι στα Γιάννηνα δεν υπάρχει μονάδα εντατικής θεραπείας και τον πήγαν στην Καλαμάτα 300 χιλιόμετρα μακριά και τελικά πέθανε. Έχασε τη ζωή του. Εκεί δεν ήταν το κράτος κράτος. Όταν πλημμυρίζει χαμοστέρνας, οπότε βρέχει λίγο παραπάνω. Το κράτος δεν είναι κράτος. Στην Αττική Οδό, μεσημέρι που πέσαν τα χιόνια, τότε το κράτος δεν ήταν κράτος. Στη Βόρεια Εύβοια στις φωτιές, το κράτος δεν ήταν τότε επίσης κράτος. Όταν μεταφέρονται συμπολίτες μας και ξένοι σε καρότσες ντάτσουν αγροτικών, επειδή τα ασθενοφόρα δεν υπάρχουν, το κράτος δεν είναι κράτος. Όταν πέφτουν τα βάνια από τα σχολεία, το κράτος που ακριβώς είναι, ή τα κοντέινερ που κάνουν ακόμη μάθημα σε πάρα πολλές γωνιές της χώρας μέσα σε κοντέινερ, γιατί εκεί παρέχεται η παιδεία, ή το παιδάκι το μικρό, το εξάχρονο που από τα Γρεβενά το πήγαν Θεσσαλονίκη, το φέρανε μετά Αθήνα, χαλάσαν δύο ασθενοφόρα και τελικά έχασε τη ζωή του. Το κράτος δεν ήταν κράτος σε όλα αυτά. Μόνο στους πυροσβέστες Και όποτε έχουμε διαδήλωση και αναμειγνύονται τα ΜΑΤ, μόνο τότε θυμούνται ότι το κράτος πρέπει να είναι κράτος και να λειτουργήσει πάντα με ξύλο, πάντα με πυγμή και πάντα με βία. Αυτό έχουν στην αντίληψή τους ως κράτος, γιατί το κράτος είναι μια σειρά πραγμάτων, τομέων, θεμάτων, που δεν έχει να κάνει μόνο με το ξύλο, που είναι το πιο εύκολο, έχει να κάνει και με παροχές τις οποίες τις χρυσοπληρώνει αυτός ο λαός. Κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν θα γίνουμε Ουγκάντα. Ούτε νομίζω ότι οι πολίτες που μας βλέπουν θα πληρώνουν φόρους και τις πόρτες των υπουργείων και τους δρόμους και τους αστυνομικούς. Όλοι μας πληρώνουμε φόρους. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν έχουν καθήκον απέναντι στους πολίτες οι αστυνομικοί να εφαρμόζουν τον νόμο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αστυνομικός ή αρχηγός αστυνομίας που να θέλει. Ούτε κάποιος υπουργός θέλει να εκδικηθεί κάποιον. Αυτό είναι μια κυβέρνηση. Πολιτική εντολή σου λοιπόν. Δεν είναι θέμα πολιτικής εντολής. Υπάρχει ένας νόμος. Όταν σπάει μια πόρτα, όταν παραβιάζεται ένας νόμος, πρέπει η αστυνομία να εφαρμόζει τον νόμο. Δεν θα γίνουμε Ουγκάντα. Όταν ο νόμος καταλύεται, προφανώς πρέπει να εφαρμοστεί η πυγμή του κράτους. Και συνήθως. Αν ρίξετε μια ματιά στο τελευταίο 20ήμερο ή πάρτε πολλά 20ήμερα αυτού του τόπου, πάντα καταλύεται το κράτος έτσι, με διαδηλώσεις. Το να δοθούν σε μεγάλες εταιρείες όπως ήταν η Aegean τότε που είχαμε θέματα με τον COVID, εκατομμύρια, δεν είναι κατάλυση του κράτους. Εκεί ακριβώς είναι το κράτος που πρέπει να βοηθήσει και να σταθεί δίπλα. Ευτυχώς δεν έχουμε γίνει η Ουγκάντα. Χτες μεταξύ άλλων συνέλαβαν, όχι μόνο συνέλαβαν, έσουραν και δημοσιογράφο. Αυτός που φωνάζει προσπαθώντας να σώσει το δημοσιογράφο είναι ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο Χρήστος Κατσότης που ήταν εκεί. Προς τι έκπληξη, προφανώς θα συλλάβουν και δημοσιογράφους, το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές. Εδώ τον είχαν ρίξει κάτω, είναι ο Γιώργος Ανδρούτσος. Πολύ καλό συνάδελφο και πολύ καλό παιδί και κάνει και αστυνομικό ρεπορτάζ. Του ξέρει όλου αυτού. Τον είχαν ρίξει κάτω και τον τραβολογούσαν, τον σέρνανε μπροστά από το Υπουργείο Πολιτική Προστασία. Ακόμη και ο τίτλο βγάζει μια τέλεια ηρωνία. Θα ακούσουμε τον Θάνο Ψαρόπουλο, είναι συνδικαλιστή εποχικό πυροσβέστη. Εμεί ήρθαμε εδώ πέρα σήμερα, στο σπίτι μα, στο Υπουργείο, στο σπίτι μα, στο αρχηγείο, σε αυτού του ανθρώπου που παίρναμε εντολέ εδώ και 6 χρόνια. Ήρθαμε να διαμαρτυρηθούμε, να συζητήσουμε ειρηνικά. Ναι, κάναμε κατάληψη, μπήκαμε μέσα στο σπίτι μας, καθίσαμε ειρηνικά μέχρι να δούμε τον υπουργό μας. Τι άλλο, ειρηνικά, ήσυχα, αλλά δυστυχώς το ζήσατε κι εσείς, το ζήσαμε όλοι, έπεσαν χημικά. Στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έπεσαν χημικά, σε κλειστό χώρο, σε επικίνδυνο χώρο, με γυαλιά, με τζάμια, με κυλιόμενες σκάλες έριξαν χημικά στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Αυτό. Τέλος. Μα πήγε να καταληθεί το κράτος. Τι θα κάνουμε, θα τους βλέπαμε εκεί που είχαν μπει μέσα και κάναν κατάληψη για 3 ώρες. Τόση ήταν η κατάληψη. Φεύγανε. Την ώρα που έγινε όλο αυτό αποχωρούσανε. Πολλοί θα έχετε στο μυαλό σας, γιατί το βλέπω και παίζει στα κυβερνητικά social media, στους κυβερνητικούς δημοσιογράφους και στα κυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, ότι δεν γίνεται να προσλαμβάνει το κράτος εποχικούς. Γι' αυτό έχουμε την έννοια εποχικότητας, διότι αυτό αφορά απασχόληση κάποιους μήνες. Μετά δεν τους χρειαζόμαστε, άρα πρέπει να φύγουν. Άρα παράλογο το αίτημά τους, άρα κατάλυση του κράτους, των νόμων και του συντάγματος, και ξέρετε πόσο ευαίσθητη είναι σε όλα αυτά και η δικαιοσύνη και η κυβέρνηση, δεν πρέπει να τους κρατάμε όλους αυτούς. Θα ακούσουμε τον ίδιο τον συνδικαλιστή. Ποιο ακριβώς είναι το αίτημά τους. Εμείς λέμε ότι υπάρχουν 3.500 οργανικά κενά στην πυροσβεστική. Έχουν γίνει 4, γιατί αυτό ήταν πριν 3 χρόνια καταγεγραμμένο μέσα από ΦΕΚ. Υπάρχουν 3.500-4.000 κενά. Υπάρχουν σταθμοί που βογκάνε, δεν βγαίνουν υπηρεσίες. Και τι λέμε εμείς, μοριοδοτήστε μας μέσω ΑΣΕΠ την εξειδικευμένη μας εμπειρία. Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ διαφωνώ μαζί σας. Δεν θέλουμε να μπούμε από το παράθυρο. Όχι, όχι, αυτό ακούγεται πολύ λογικό, κύριε Ψαρόπουλε. Ξέρετε, είστε παροντοκαπνισμένοι, το ξέρετε το. Προφανώς. Το έχετε κάνει, το έχετε ζήσει. Από το να εκπαιδεύσει καινούριου είστε σίγουρα πιο έμπειροι. Δεν το συζητάμε. Ξέρετε ποιο είναι ο πρόεδρο. Όχι, είμαστε έμπειροι. Είμαστε έτοιμοι πυροσβέστες. Αν αφήσουμε στην άκρη το γεγονός ότι έτσι όπως είχε αλλάξει το κλίμα, οι φωτιές συνεχίζονται. Έχουμε στο Παγκαίο, πάλι στο Παγκαίο, εδώ και μια εβδομάδα πυρκαγιά που δεν αντιμετωπίζεται από τις υπάρχουσες δυνάμεις και έχει έρθει σε ενίσχυση η Σερβία. Έστειλαν οι γείτονες αυτά που έστειλαν για να σβήσουμε τη φωτιά. Και έχουμε τους άλλους εδώ, τους δικούς μας που είναι έτοιμοι, όπως λέει, πυροσβέστες, που τους ρίχνουμε νερό, όπως και χθες, τους χτυπάμε, τους σέρνουμε, τους ρίχνουμε και δακρυγόνα μέσα σε κλειστό χώρο. Το αίτημά τους λοιπόν είναι μοριοδότηση, επειδή είναι έμπειροι και χρήσιμοι σε αυτό το μπάχαλο κράτος, που αν υπήρχε σωστή διοίκηση, προφανώς τους κρατάει αυτούς, δεν τους αφήνει με τίποτα να φύγουν, γιατί είναι ό,τι πιο απαραίτητο υπάρχει στο συγκεκριμένο τομέα, μαζί με τους πυροσβέστες, τους άλλους, να είναι ένα ενιαίο σώμα, ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί όλο αυτό που γίνεται κάθε καλοκαίρι με τέτοια βιαιότητα πια, γιατί δεν είναι απλές φωτιές. Τα ζήσαμε, τα ζούμε συνεχώς και πια τα ζούμε λόγω και των αλλαγών των συνθήκων, των καιρικών. Τα ζούμε και άλλες εποχές, όχι μόνο καλοκαίρι. Ένας άλλος συνδικαλιστής σήμερα το πρωί στον Γιώργο Παπαδάκη, ο Άγγελος Τσουκαλάς, περιγράφει τι έγινε χτες. Όταν λοιπόν πήραμε αυτές τις απαντήσεις από την φυσική μας και την πολιτική μας ηγεσία, κατεβήκαμε κάτω στους συναδέλφους μας και τους είπαμε φυσικά την αλήθεια. Τι μας είπε η ηγεσία μας. Πολλοί συνάδελφοί μας εξαγριώθηκαν και μπήκαν μέσα στο Υπουργείο. Δεν προκάλεσαν φθορές, δεν προκάλεσαν τίποτα. Ακολούθησαν μετά και άλλοι συνάδελφοι και άλλοι και άλλοι, και σε κάποια στιγμή οι περισσότεροι ήμασταν μέσα στο Υπουργείο. Δεν προκλήθηκε, κύριε Παπαδάκη, ουδεμία ζημία. Ουδεμία. Καθόμασταν ειρηνικά, κάναμε καθιστική διαμαρτυρία και περιμέναμε τον κύριο Κικίλια να μας δεχθεί. Δεν μας δέχτηκε κανείς. Αυτό κράτησε γύρω στις 3-4 ώρες που καθόμασταν μέσα στο Υπουργείο. Γύρω στις 7.30 επενέβη ο εισαγγελέας και μας είπε ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε το χώρο. Μας έδωσε μία ώρα προθεσμία. Μας είπε στις 8.30 ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε το κτίριο. Στις 8.30 αρχίσαμε να εγκαταλείπουμε το κτίριο και στη συνεννόηση πάλι με τους αξιωματικούς της Ελλάς είπαμε θα κάτσουμε στο προάβλιο του κτιρίου και στο πεζοδρόμιο. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό? Όχι, μας είπαν. Αρχίσαμε να αποχωρούμε σιγά σιγά. Και εκείνη την ώρα, 8:40 ακριβώς, εμφανίστηκαν τα ΜΑΤ και έκαναν κρίση χημικών σε κλειστό χώρο, κύριε Παπαδάκη. 8:40 μέχρι να συνεννοηθούμε με τον αξιωματικό ότι θα κάτσουμε στο προάβλιο, 10 λεπτά πέρασαν από τις 8:30 που ήταν η προθεσμία μέχρι τις 8:40. 8:40 ήρθαν τα ΜΑΤ και άρχισαν να χτυπάνε κόσμο, κύριε Παπαδάκη. Χτυπήσαν τους συναδέλφους στο κεφάλι. Κύριε Παπαδάκη, υπάρχουν πλάνα. Αφού βγήκαμε έξω μετά τα χημικά, ήρθαν οι δικυκλιστές της ομάδας δράσης και έκαναν υπέρμετρη χρήση βίας. Εδώ λοιπόν είναι μια ψύχρεμη, και από τη φωνή το καταλαβαίνει ο καθένας, μια ψύχρεμη παρουσίαση του τι ακριβώς συνέβη χτες. Και σε αυτή την διήγηση έχουμε τους κυβερνητικούς οι οποίοι φωνάζουν, αναπαράγουν τσιτάτα του τύπου το κράτος πρέπει να εφαρμοστεί, με φοβερή αλαζονία και φοβερή άγνοια του τι ακριβώς συνέβη εκεί. Μου στέλνει εδώ μήνυμα Κροατής και σε όλα αυτά που έλεγα εγώ πριν για το κράτος, τα παραδείγματα, στην τύχη. Μου λέει ο εποχικός πυροσβέστης στη Θάσο που πέθανε μετά από 20 ώρες υπηρεσίας, τότε πού ήταν το κράτος? Όπου ήταν και στις άλλες περιπτώσεις που ανέφερα εγώ νωρίτερα. Ο κύριος Άγγελος Τσουκαλάς είναι αυτός που περιέγραψε τον Γιώργο Παπαδάκη σήμερα το πρωί τα όσα έγιναν χτες. Θέτει και ένα ερώτημα. Κύριε Παπαδάκη, βλέπουμε καμιά φορά σε κάτι ρεπορτάζ που κάνετε που κάποιοι σε κάποια χωριά δένουν πίσω από το αγροτικό αμάξι σκυλιά και καλώς οδηγούνται στη δικαιοσύνη και καλώς λογοδοτούν και καταδικάζονται. Τον συνάδελφο που η ομάδα δράσης τον έσερνε σαν σκυλί, θα λογοδοτήσει κανείς? Όχι βέβαια. Για το σκυλί μάλιστα μπορεί να γίνουν και εκπομπές. Ειδικές εκπομπές. Για τον συνάδελφο, ό,τι είδαμε τα social media και κάποια διλεπτάκια, τριλεπτάκια βίντεο στα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης. Αλλά ευτυχώς που υπάρχουν και τα social media και παρακολουθούμε ακριβώς, καταγράφονται όλα και βλέπουμε πώς συμπεριφέρθηκε για άλλη μια φορά σε αυτούς τους ήρωες, όπως τους αποκαλούν, ή αυτούς τους εργαζόμενους του ελληνικού κράτους, δημοσιοπαλλήλοι έστω και για κάποιους μήνες, που δίνουν μάχες και σώζουν. Και όταν γίνεται αυτό, βγαίνουν μετά όλοι, πατάνε πάνω σε αυτούς, κάνουν και κάποιες τελετές, φωτογραφίζονται και λένε: να, το κράτος μας λειτουργεί. Με αυτούς που χθες τους δίρανε, τους πλακώσανε, μάλλον τους ξαναδίρανε, τους ξαναπλακώσανε. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Βάλτε στην ίδια ζυγαριά, δεν είναι και τόσο δόκιμο, αλλά μπορούμε να το κάνουμε. Στη μία πλευρά αυτούς, τους εργαζόμενους, εποχικούς δασοπυροσβέστες, και στην άλλη τους υπουργούς. Ποιος έχει προσφέρει, ποιος προσφέρει σε αυτόν τον τόπο, ποιος προσφέρει στην ζωή μας περισσότερα από τους δύο, και πώς συμπεριφέρονται οι μεν στους δε. Ο υπουργός, επειδή βγήκε και τα έλεγε για τα ΜΑΤ. Από την ώρα που φτάσαμε στην κατάληψη, Η αστυνομία έπρεπε να παρέμβει. Άρα η αστυνομία δεν έχει καμία ευθύνη και δεν θα ακούω πάλι τα μάτια. Τα μάτια αυτή είναι η δουλειά τους. Τα μάτια αυτή είναι η δουλειά τους. Ρε, χτύπησε ρε, ρε. Τα ΜΑΤ, για να τελειώσει αυτή η ιστορία με τα ΜΑΤ, τα ΜΑΤ εκτελούν εντολές. Δεν πάνε μόνο τα ΜΑΤ να κάνουν επιχειρήσεις. Κάποιος είπε, ανωτερός, πρέπει να πάτε και να τους βγάλετε. Και καλό σου το είπε αυτό που του έδωσε την εντολή. Το ξεκαθαρίζω, ήταν σωστή εντολή. Λέτε ότι καλά έκανε. Τι τώρα, θα μπαίνουν μέσα να κάνουν κατάληψη για δύο ώρες. Πού το έχετε δει αυτό στον κόσμο, στον πολιτισμένο κόσμο, να κάνουν κατάληψη εργαζόμενοι? Το έχετε δει στη Λουφτχάνσα, το έχετε δει στον πύργο του Άιφελ που κάνουν συνέχεια και κλείνει, το έχετε δει στην Μεγάλη Βρετανία, στην Ισπανία? Έχετε δει ποτέ κατάληψη εργαζομένων να διαμαρτύρονται για τα θέματα της εργασίας τους και να κάνουν κατάληψη ειρηνική? Μάλιστα είναι πυροσβέστες, δεν είναι τίποτα ούγκανοι που θα μπορούσαν να κάνουν και ζημιές. Όμως πρέπει να χτιστεί το αφήγημα, άρα πάμε στις υποθέσεις. Τι θα συνέβαινε αν? Η κατάληψη αποτελεί παράνομη πράξη και ο εποχικόστας, ο πυροσβέστης που είναι στην ουσία λειτουργός του κράτους, δεν μπορεί να παραβιάζει τους νόμους του κράτους. Η κατάληψη είναι παράνομη πράξη. Από την ώρα που έγινε λοιπόν η κατάληψη, ήταν υποχρεωμένη η αστυνομία να παρέμβει. Και θέλω να εξηγήσω το εξής. Εάν γίνονταν η κατάληψη και έλεγε το κράτος, δεν πειράζει. Ερχόμαστε αύριο. Εκεί είναι το κέντρο επιχειρήσεων του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Αν γινόταν κάτι χθες το βράδυ και δεν μπορούσε να γίνει επιχείρηση, ποιος θα φταίγει? Το κράτος που δεν έχει φέρει τα ΜΑΤ να τους βγάλει μέσα και να λειτουργεί το κέντρο, αυτοί που κάναν την κατάληψη, ο Κικίλιας που δεν τους έβγαλε, ο Μητσοτάκης δεν ασχολήθηκε, και ποιος θα φταίγει? Τι θα συνέβαινε λοιπόν αν? Αυτό είναι εντελώς περίτω στο δημόσιο διάλογο, παρά μόνο χρησιμεύει ως σχήμα ρητορικό να σε βάλει σε μια κατάσταση που δεν είναι υπαρκτή, είναι ανύπαρκτη. Δεν θα συνέβαινε αυτό. Δεν μπήκανε στο κέντρο ελέγχου οι πυροσβέστες. Στον προθάλαμο του κτηρίου ήταν, το οποίο και πολύ μεγάλη πρασιά, αυλή. Εκεί έγιναν αυτά και λίγο μέσα. Και μάλιστα, όπως ακούσαμε, φεύγανε εκείνη την ώρα. Απλά έπρεπε να γίνει όλο αυτό το σοου και η πυγμή. Γιατί είχε καταληθεί το κράτος και έτσι αντιλαμβάνονται την κατάληψη του κράτους και την παύση της κατάληψης και της κατάλυσης του κράτους. Οπότε κάναν αυτό που ξέρουν πάντα, αδειάσαν τα χημικά πάνω στους πυροσβέστες. Όμως όλο αυτό που είδαμε, που δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε, δεν είναι βία. Όπως επίσης ακούω συνέχεια για την αστυνομική βία και δεν υπάρχει ούτε ένα περιστατικό να έχουμε τραυματίες, να έχουμε αφαίρεση ανθρώπινης ζωής από αστυνομική βία. Μπράβο! Τουναντίον θα έλεγα ότι αυτή τη φορά η ελληνική δημοκρατία έχει φροντίσει να διαμορφώσει ένα τέτοιο πλαίσιο εναντίον της αστυνομικής βίας για πρώτη φορά στην ιστορία με τα πολιτευτικά. Το κράτος δεν καταλύεται. Τελεία. Έξαρση λοιπόν αστυνομικής βίας δεν προκύπτει από πουθενά. Ρε, χτύπησε ρε, ρε, ρε. Από πουθενά. Έχουμε τραυματία, πάρτε το 166 τώρα. Και ωραίο το εμβατήριο, είναι το ευζωνάκι, αν το θυμόσαστε από παλιά. Τι παλιά δηλαδή, επίκαιρο και σήμερα, 2024. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας, εθελοντής και αυτός μέσα, εποχικός, όχι μόνο σκέτο πυροσβέστης, σκέτο, όχι δασό, για τον Αποστόλη λέω. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού, τα βλέπω εγώ εδώ τα μηνύματα, αυτά που στέλνετε τώρα. Θυμόσαστε και άλλα περιστατικά. Έχετε δίκιο, υπάρχουν καταγεγραμμένα στα μυαλά όλων μας και στη συλλογική μνήμη και συνείδηση, όπως λέμε. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού και εδώ είμαστε. Αποστόλη, καφέ να χαμηλώσω τον Βλάκα. Ποιο Βλάκα? Ε, αυτόν τον υπουργάρα που μιλάει. Α, εντάξει. Πήγα να λύσω το ζωνάρι μου τώρα για καυγά. Ναι, όχι, μην εξάπτεσαι. Τάκης εδώ, ταξί και φυσιά είναι. Γεια σου, Τάκη, ταξί. Λοιπόν, είμαι πολύ στεναχωρημένο, δε φίλε. Εδώ μα λέει δεν έχουν γιατρού, δεν έχουν σεντόνια τα νοσοκομεία στη Γερμανία. Πολλά νοσοκομεία βρίσκονται στο στάδιο τη χρεοκοπία. Deutsche Welle, στη Γερμανία. Και εμεί έχουμε το θράσο να του ζητάμε αποζημιώσει για τον πόλεμο. Ε, άσε με τώρα. Εγώ προτείνω, επειδή ζορίζονται, μήπω να δώσουμε και κάτι. Ακριβώς αυτό σε πήρα. Ένα καινούριο μνημόνιο ίσως τους βοήθαγε. Δεν ξέρω, βάζω ιδέες, λέω. Κάτι, ρε, παιδί, το λέω για να μην φέρω σε δύσκολη θέση το Χατζηδάκι, ξέρω εγώ. Εγώ να φέρω ένα μεροκάμα του. Το Χατζηδάκι, το Κωστή, όχι το καλό. Το Κωστή, ναι. Αυτό είναι. Είμαστε λίγο σκυροί να του ζητάμε τις αποζημιώσεις. Εξάλλου ο άνθρωπος μας είπε, έχει κυριαμένη στη συμπάθειά του. Πέρα κάνουμε. Ναι, αμέριστη όμως. Ωστόσο, ένα μέρισμα από την αμέριστη συμπάθεια ίσως το δώσουμε στους Γερμανούς για να σωθούν. Έτσι, μπράβο, και για μας έχει ο Θεός. Και γι' αυτό ακρίβει, όπως λέει δίπλα τα φαρμακάκια. Προφανώς για να πάνε στη Γερμανία. Σωστό τώρα, όχι, θα κάθεται η Pfizer να μας παρακαλάει. Έλα σε παρακαλώ. Δεν ήταν αρκετά αυτά που σου δώσαμε στον κορονοϊό, χρειαζόντουσαν κι άλλα τελικά. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια χαρά. Έχω εκνευριστεί με την εκπομπή και είπα να παρέμβω. Αμάν, τι έγινε. Λοιπόν, καταρχήν για τον Άδωνη, δεν είχα δει τις δηλώσεις. Περί συντονιών και ούτω καθεξής. Τα νοσοκομεία παίρνουν ένα προπολογισμό και αυτά τα που τα παίρνουν πάνε στα μεγάλα πράγματα. Στα μικρά, επειδή η διαγωγή είναι μικρή, τη άξιο των 10-20-30.000, μπορεί να μείνει το χαρτί, μπορεί να μείνει το σαντόνι. Είναι η καθημερινότητα του νοσοκομείου όμως. Αυτό, παιδιά, είναι όντως το λιγότερο. Στο χειρουργικό, θα σας πω ότι δεν υπάρχει ένα στάντ, δεν υπάρχει να βάλει σωρούς και να προχωρήσει το διάδρομο. Τώρα δεν έχετε στο σπίτι να φέρετε ένα τέτοιο? Έλατε. Ένα στάντ. Σιγά τι σου είναι το στάντ. Ένα τέτοιο πράγμα. Με δύο. Όλοι στο σπίτι έχετε αυτά τα δαχτυλίδια που βγάζουν το φως για να κάνετε selfie. Δεν μπορεί να πάρετε ένα για να κρεμάσετε και τον ωρό από το ring. Όλα πια από το νοσοκομείο, όλα από το δημόσιο, όλα. Έλατε. Έχω πάει στο ΚΑΤ. 10:30 το βράδυ. Μου λένε απαγορεύεται να σηκωθείς από το κρεβάτι. Και δεν υπάρχει πάπια. Πάπια. Έπρεπε να αγοράσεις. Μια πάπια, μάπια, πάπια. Μια πάπια, μια πια πάπια. Μια πάπια με παπιά. Α, συγγνώμη, ναι. Δουλευόμαστε. Και όσον αφορά τα φάρμακα. Ρωτάτε αν δουλευόμαστε. Πράγματι, είναι ο Άδωνης δηλαδή Υπουργός Υγείας και ρωτάτε αν δουλευόμαστε. Κάνει τα πάντα. Σαφώς και δουλευόμαστε. Ειλικρινά με τα φάρμακα έχω πάρει κρανίο. Παίρνω ένα φάρμακο το οποίο ήταν 16 ευρώ. Πήγε στα 18, το πλήρωσα 31, τώρα το πλήρωσα 19. Στο χρηματιστήριο είναι. Όχι. Είναι στο χρηματιστήριο η ζωή μας. Δεν θα ήταν το φάρμακο, δεν θα ήταν η ενέργεια, δεν θα ήταν. Βέβαια είναι. Όταν υπάρχουν τζογκαδόροι είναι στο χρηματιστήριο. Ναι. Πήγα τις προάλλες στον Ευαγγελισμό. Στον Ευαγγελισμό. Τα τακτικά ιατρία δεν λειτουργούν. Πηγαίνει στα επίγοντα. Γιατί κάνουν λίγη ανακαίνιση. Πάω εκεί πέρα για να συνεννοηθώ με τον γιατρό πότε θα χειρουργηθώ, τι ακριβώς θα γίνει κτλ. Είναι μπροστά μου ένα παλικάρι. Είναι από το Πακιστάν. Γυρνάει ο άνθρωπος, του λέει ο γιατρός μπροστά μου. Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Λέει πρέπει να χειρουργηθείς. Ωραία, του λέει να χειρουργηθώ. Αύριο του λέει. Τι αύριο του λέει. Σε βάζω στην ενιαία λίστα, λέει χειρουργείο. Αυτό λέει θέλει, λέει 2-3 μήνες. Κοιτάζομαστε με τα αδερφή μου και πεθάναμε στο γέλιο. 8 μήνες αναμονή. Σε 8 μήνες μπορεί να το γλιτώσει με το χειρουργείο. Αν έχει κακαρώσει ο άλλος. Άρα μικραίνει η λίστα για τους επόμενους. 2-3 μήνες του λέει το παλικάρι. Εδώ πρέπει να γίνει άμεσα. Ε, του λέει εντάξει, λέει λοιπόν θα παίρνεις. Περνάει. Και αν θες, κάνε και ένα tour στα υπόλοιπα νοσοκομεία, ΚΑΤ, γενικό κρατικό. Να δεις υπάρχει περιθώριο. Θα μπορούσε να του δώσει και σούπερ μαντολίνη. Για φαντάσου. Το βοηθάει. Οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Δεν έχουν νοσηλευτεί ή μπορεί να μην έχει τύχει κάποιο γνωστό του να έχει μπει μέσα κτλ. Παιδιά γίνεται ο κακό χαμό. Παιδιά, πραγματικά κλέβουν ο ένας την καρέκλα του αλληνού. Όλες οι καρέκλες είναι ξεχαραβαλωμένες. Α, θέλετε και καρέκλα. Έλα, δεν ήξερα. Μήπως θέλετε και καναπέ για τον κάθε ασθενή ο καθένας. Όχι απλά καναπέ. Έλα, σε παρακαλώ. Είναι κρεβάτι. Αυτό θα και τέλος πάντων η καρέκλα, αν είσαι μερακλής, χωράει και τέσσερις. Τάπα, Αποστόλη μου, τάπα και ξέσπασα. Τάπες, αλλά. Δεν καταλύεται. Τελεία. Τελεία. Το κράτος δεν καταλύεται. Τελεία. Αλλιώς δεν είναι κράτος. Ένα παράδειγμα του κράτους μας θα σας το πω τώρα, που στέλνει μήνυμα η Λίνα πάνω από τη Δράμα και λέει σήμερα το απόγευμα στις 6:30 όλοι οι δραμηνοί διαδηλώνουμε στην πλατεία της Δράμας, ενώνουμε όλη τη φωνή μας για να σώσουμε το νοσοκομείο μας. Να το το κράτος. Λοιπόν, ποιος ξέρει τι έχουν σκεφτεί για το συγκεκριμένο νοσοκομείο, κάνα μολ να το κάνουνε. Γιατί εδώ που τα λέμε τα νοσοκομεία είναι και περιτά, έτσι κι αλλιώς, οπότε η λύση να γίνουνε μολ. Δεν είναι άσχημη, να το δούμε. Μαζεύονται τώρα εκεί η συνωμοσία της μιζέριας, οι δραμηνοί που θέλουν υγεία, κρεβάτια, σεντόνια, γιατρούς, νοσοκόμες, να μπαίνουν μέσα και να μην είναι σε ράτζα, να τους αντιμετωπίζουν με αξιοπρέπεια και έχουν την απέτηση να ακουστούν όλοι λοιπόν οι δραμηνοί 6,5 ώρα το απόγευμα. Αγωνίζονται να κρατήσουν οι ίδιοι το νοσοκομείο τους, φαντάζομαι μαζί με γιατρούς και νοσοκόμους. Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί απογοητεύσεις, χάσαμε έναν από τον ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε και πια είναι ΠΑΣΟΚ. Μιλάμε για τον Δημήτρη Παπανώτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Αν κάποιος πιστεύει ότι πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει η νεοφιλελεύθερη πολιτική που ακολουθείται σήμερα στη χώρα, θα πρέπει να βρει ένα κόμμα που μπορεί να δώσει ελπίδα για μια νέα προοδευτική διακυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή το μόνο κόμμα που υπάρχει τέτοιο είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν είμαι ο μόνος προοδευτικός πολίτης που έχω στραφεί. Έχω στρέψει τις ελπίδες μου και τις έχω στηρίξει στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή δεν κρατάω προσωπικά εγώ. Αλλά σήμερα η ελπίδα για μια άλλη διακυβέρνηση της χώρας έρχεται από τον Ανδρουλάκη. Όλοι ελπίζουμε στον Ανδρουλάκη. Να και ο Δημήτρης Παπανώτας δεν ελπίζει πια στον Κασελάκη με αυτά που είχαν κάνει. Παρά λίγο υποψήφιος ευρωβουλευτής. Τον βγάλαν όμως, θυμόσαστε. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Αποστόλης. Εγώ. Καλησπέρα, Αποστόλη. Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο διότι με πρόεδρεψε ο συνάδελφός σας να πάρουμε να πούμε συγχαρητήρια για την υγεία. Μπράβο. Και ήθελα να αναφέρω με μεγάλη περηφάνεια ότι αυτή η κυβέρνηση μέσα από τον πλούτο που μοιράζει ο Κυριάκος μας με βοήθησε να έχω ατομική ασφάλεια για μένα, τα παιδιά μου και τη σύζυγό μου ξεχωριστά από τη δημόσια, ώστε να μπορώ κάποια στιγμή να μην πεθάνω σε κάποιο ράντιο. Καταλάβατε, θα ήθελα να το τονίσω αυτό, πόσο καλά είναι η υγεία και πόσο καλά κάνει το κράτος μας. Να έχουμε σοβαρή υγεία στα δημόσια νοσοκομεία. Εντάξει, κάποια στιγμή ήρθε η ώρα. Τέλος να εκτιμάμε. Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Μπράβο αυτό για τη γενναιότητα. Όταν λέτε ράντζο, εννοείται ένα ράντζο στην επαρχία κάπου, σε μια φάρμα. Το ράντζο σας, μετάλογα. Ή ράντζο σε νοσοκομείο, γιατί αυτά κοπήκανε. Κοπήκανε. Τα ράντζα τώρα είναι, πώς το λένε, το ράντζο της γιαγιάς, του παππού κτλ. Από χωριά, άμα είστε, τα θυμάστε αυτά. Λοιπόν, είμαι. Το έχουν κοπεί όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν πήρα και να κλείσω με μια ρητορική ερώτηση. Σε ποια χώρα του κόσμου η ευημερία όλου του λαού εξαρτάται από του 300.000 που βγαίνουν έξω από την πόλη για να περάσει ένα τρίμερο. Μπορείς να μου απαντήσεις? Όχι. Γιατί? Δεν μπορώ γι' αυτό. Γιατί με ρώτησες αν μπορώ, μπορώ. Δεν μπορείς. Εντάξει. Οκ. Okay. Μας νόμιζα ότι τα ξέρεις όλα, γι' αυτό και σε πειρά. Γιατί λέω ο Αποστόλης τα ξέρει σίγουρα. Αλλά μάλλον έκανα λάθος. Τι είμαι από το Λαύριο. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά. Στην αγορά, στο Λαύριο. Γιατί τα παιδιά το Λαύριο τα ξέρουν όλα. Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά. Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα. Που ξυπνούν στις 2 η ώρα. Όταν ξυπνούν στις 2 η ώρα. Ναι, Αποστόλη, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά. Μπράβο. Λοιπόν, δεν μου λες τόση ώρα με τον Βυζδέκη. Μιλούσες, δεν μπορούσα να σε πιάσω γραμμή. Όχι, άλλη ήταν, δεν είναι ο Βυζδέκης. Α, εντάξει, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια καταγγελία, σε παρακαλώ. Μπορώ? Για κάνε. Θέλω να καταγγείλω το θύμιο, γιατί είναι ο πρώτος στη συμμορία της μιζέρκης. Δεν βλέπει τα αέρα της κυβέρνησης μας. Ναι, είναι, είναι. Στη μιζέρια είναι, το έχω παρατηρήσει κι εγώ. Λοιπόν, ο πόλεμος κατά της συμμορίας της μιζέρκης είναι πιο σημαντικός από οτιδήποτε άλλο σε Υπουργείο Υγείας. Δηλαδή, τα έλεγε έτσι ο Άδωνος Γεωργιάδης. Αυτό έλεγε τα δικά του. Γιατί ρε φίλε, από τη Γερμανία, από την Αγγλία, από τη Σουηδία, είμαστε πρώτοι και διαφορά. Καλά, μην βάλουμε μέσα κι άλλα. Βάλε Αλβανία, βάλε Βουλγαρία, που δεν είμαι και σίγουρος, αλλά βάλε. Εκεί και αν είμαστε πιο μπροστά. Αυτό. Αυτά, ήθελα να κάνω την καταγγελία μου. Καλά έκανες. Μια επιστολή του καθηγητή Σαντορίνη Παύλο προς το Βήμα 27. Έφυγε ο ηλεκτρολόγος από την παιδική χαρά ή εκεί το λέει. 1965 σελίδες. Δεν πιστεύω να είναι με τις καραμελίτσες από αυτούς. Και όπου λέει τα ηλεκτρονικά. Να πάει σε όλες τις παιδικές χαρές, έχει κάτι καλώδια που εξέχουν. Θα πιάσει κανένα μικρό, θα γίνει φριτέζα. Την ελληνική προσφορά στα ηλεκτρονικά. Δεν βγάζουμε πάλι άκρη. Άρχισαν τα κατάλοιπα. Εμπρεστική βόμβα την έδωσε και καίγαμε τους Ιταλούς. Ποιοι? Ο Σαντορίνης Παύλο. Να σου κάνω μια ερώτηση. Οι Αμερικάνοι γιατί σε κυνηγάνε? Ανε, δεν σα το εξηγώ. Δεν μου το πες. Εγώ μιλάω, κοιτάξτε, μιλάω με 1,6 εκατομμύριο που είναι μέσα στο μουφόν στην ομάδα. Καλά, δεν περιμένω θα πάρω απάντηση, αλλά ναι, για πες τώρα. Το 2017 που με τις καραμπίνες του φεκούσανε τα UFO στην. Δεν υπάρχει μια πιο εύκολη απάντηση. Γιατί σε κυνηγάνε οι Αμερικάνοι? Το 2017. Από πού θα το πιάσουμε? Έπεσε τετραμελής οικογένεια εκεί στο τρίγωνο Βερμούδων. Και εγώ του το είχα πει ότι θα το βρούνε, έχει πέσει αλλού. Το βρήκανε αργότερα. Τετραμελής οικογένεια εξωγή. γήινων. Ναι, όχι το αεροπλανάκι. Ποιο αεροπλανάκι. Και του λέω, το στάχω πει των Αμερικανών από το 78. Γι' αυτό και σε κυνηγάνε. Αμερικάνοι, όχι. Εσεί σε όλε τι δεκαετίε γενικώ, όπω το έχω καταλάβει. Κατάλαβα. Δεν συμφέρουν αυτά. Τώρα κάτσε να βγει η Καμάλα, θα τα τακτοποιήσει όλα. Έλα, γεια. Γιατί εσύ είσαι του Τραμπ, από ό,τι κατάλαβα. Γεια. Και άλλη κατάληψη του κράτους από την Ευαγγελία, από τους φούρνους της Ικαρίας, μου λέει ότι στις 2 Νοέμβρη μεθαύριο έχουν, σήμερα, όχι, αύριο είναι Σάββατο, αύριο, στις 2 Νοέμβρη έχουν, λέει, μαζικές κινητοποίησεις στα νησιά μας, αναδεικνύοντας την κατάτεια που έχουν φέρει τις δημόσιες δομές υγείας στα νησιά, τα κριτικά, η Ελλάδα με αυτή τη μοναδικότητα. Έτσι λοιπόν το κράτος θα καταληθεί από ό,τι βλέπω και στα νησιά, γιατί δεν είναι ευχαριστημένοι οι άνθρωποι που κατοικούν αυτό το κράτος και που έρχονται αντιμέτωποι με αυτό το κράτος. Έτσι σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Τώρα ακολουθούν οι παραγγελίες και αφιερώσεις σας. Διαφημίσεις. Ο Γιώργος Πιέρος αμέσως μετά στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Λοιπόν, να σου πω, δεν αναδείξατε, βλέπω, πιστεύω, το Μητσοτάκη πάρα πολύ. Το θέμα που είχε, ότι πούλησε το σπίτι του για να σπουδάσει τα παιδιά του. Σπουδάσει τα παιδιά του, ναι. Αναδείξαμε το θέμα με τον τρόπο που αγόρασε το σπίτι του. Ναι, βρε, εντάξει, το ξέρω. Μαζί σου είμαι και εγώ. Λοιπόν, θέλω μια παραγγελιά για αυτό. Γιατί ωραία ακούμε πώς πουλάει τα σπίτια του, δεν ακούμε πώς τα αγοράζει. Άσε, βρε, τώρα όλοι ξέρουμε πώς τα αγοράζει τώρα. Για πες. Λοιπόν, θέλω να βάλει το Μητσοτάκη να λέει ότι και εγώ πούλησα σπίτι για να σπουδάσω τα παιδιά μου. Τι περιουσιακά στοιχεία έχουμε πουλήσει, γιατί έχουμε πουλήσει περιουσιακά στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μας, να σπουδάσουμε τα παιδιά μας. Θέλω καπάκι το Χαρδούβελ, αν το θυμάσαι, που έλεγε ότι φοβήθηκα τότε και έβαλα τα λεφτά μου έξω γιατί ήθελα και εγώ να σπουδάσω τα παιδιά μου. Αν το θυμάσαι που το είχε πει στην συνέντευξη. Και εγώ, όπως και πολλοί Έλληνες, μετέφερα κάποια από τα χρήματά μου για να έχω ένα για περίπτωση ανάγκης, επειδή είχα παιδί στο εξωτερικό, είχα και δεύτερο παιδί που σκεφτόμουν ότι μπορεί να πάει στο εξωτερικό, για να μπορώ να πληρώσω. Είναι εντελώς ανθρώπινο. Φοβηθήκατε ότι μπορεί να καταρρεύσει η χώρα και να χάσετε τα χρήματά σας. Ναι, φοβήθηκα πράγματι. Και στο τέλος θέλω το Ραγκούση να λέει ότι και εγώ αφήνω βγάζω τα παιδιά μου εκτός για να κοιμούνται τα παιδιά του Airbnb εκεί πέρα γιατί δεν βγαίνουμε. Καπάκι ενδιάμεσα θέλω να παίζει Χατζηχρήστος που λέει στο Βέγκο πεινάνε και τα παιδάκια σου και το χτυπούσε στον Ηλία του 16ου. Και χάρη σε αυτό το σπίτι έχω καταφέρει να έχω, συγγνώμη κύριε Παπαδάκη, και την αξιοπρέπειά μου και την πολιτική μου ανεξαρτησία. Νοικιάζοντας τη μόνιμη κατοικία μου και βγάζοντας τα παιδιά μου από τα δωμάτια τους για να μένουν παιδιά που έρχονται από το εξωτερικό. Πεινάνε και τα παιδάκια σου. Πεινάγανε και τα παιδάκια μου. Πεινάγανε και τα παιδάκια τι καψιρού. Και να το γεώσεις με ένα κείμενο κουλούρι στο τέλος που να λέει ότι είμαι ο μοναδικός πολιτικός που έχω βγει από την πολιτική με τρεις υποθήκες. Νομίζω το έχει πει στο YouTube αυτό τότε και αυτό που το πιάσανε κάπου. Με κάτι πλαστά διπλώματα και αυτό. Και μιλάω εν τιμή ότι δεν έχω δουλειά. Ψάχνω να βρω δουλειά. Ο κείμενο κουλούρις. Εγώ ξέρω και στα λέω. Λοιπόν, τώρα τι να πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ, ρε, το τραγούδι του Ζαμπέτα. Έφυγε Τζόνι ο Φιγουρατζής. Να το βάλεις με κασελάκι, με τι να το βάλεις. Μας τον φύτευσαν οι Αμερικανοί, η πρεσβεία, ο Μπάιντεν. Είμαι πολύ αριστερός. Οι Χάμπτονς. Ο Τζόνι ο Φιγουρατζής. Είμαι ο Στέφανος της Ελλάδας. Δολάρια μοστράρι. Όλοι φοπλιστές είμαστε. Αγόρασα δυο κόκκινα ποτάκια. Δίσκο τσουτσούρι. Και μια πράσινο-κίτρινη γραβάτα. Δίσκο τσουτσούρι. Ένα πουκάμισο ριγέ, ένα πουλάρι και σκαρτέν. Ένα κοστούμι έμπριμε χωρίς ρεβέ. Δίσκο τσουτσούρι. Θέλω να σου πω κάτι. Τι? Γιατί δεν λέτε να πούμε, βάλτε τον Τσαβάρα τη Νέα Δημοκρατία που έλεγε και γέλαγε. Η δικαιοσύνη είναι να πούμε. Χαχαχαχαχα, κορόιδευε να πούμε. Βάλτε το αυτό για να καταλάβει ο κόσμο. Βρέστε το να πούμε και βάλτε το να δει τι ωραία που θα τα ακούσει. Αυτή είναι η Ρόζεμπεκ. Λέτε, συγγνώμη, τώρα βάζετε ένα σοβαρό θέμα. Λέτε ότι θα πρέπει να δεχτούμε ότι υπάρχει πρόβλημα με την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη. Αυτό κατάλαβα. Εσείς δηλαδή τι πιστεύετε, ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη είναι ανεξαρτητή? Για μένα που επί 41 χρόνια υπηρετώ τη δικαιοσύνη ως δικηγόρος, της πρώτης γραμμής έχει καταστεί πλέον βίωμα ότι ο σεβασμός στη δικαιοσύνη μάλλον αποτελεί έναν ευσεβή πόθο ή μια τελετουργική δήλωση η οποία επαναλαμβάνεται κυρίως από τους πολιτικούς και στην πραγματικότητα όλοι ξέρουμε το τι συμβαίνει όταν για τη δικαιοσύνη ειδικά επικαλούμεθα αυτή την ανεξαρτησία. Εσείς δηλαδή τι πιστεύετε, ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη? Αποστόλη. Έλα. Τι γίνεται? Καλά. Δύο πραγματάκια. Άντε. Πραγματάκι πρώτο. Βάζε τη Βόζεμπελ, σε παρακαλώ, κάθε μέρα. Κάθε μέρα δηλαδή. Μα για τι αντοχή να έχουμε, τι στομάχι. Μπα και καταλάβει και κανένα, α πούμε, πώ μα βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, πώ αντιλαμβάνονται την έννοια τη δικαιοσύνη, ότι αφού εμεί δεν στείλαμε τον Καραμαλή στη δικαιοσύνη, δεν μπορεί να το κάνει τώρα αυτό η άλλη που τη πέθανε το παιδί. Όχι, αν είναι δυνατόν. Όχι, εμεί ή κανεί. Μπράβο. Τα είπε πάρα πολύ ωραία, κυρία Βόζεμπελ. Δηλαδή, πραγματικά θαύμασα τον τρόπο που εγώ δεν θα μπορούσα να τα πω έτσι. Είπε τέλεια. Μπορούμε να τη βάζουμε κάθε μέρα να την ακούμε 5 λεπτάκια, 2 λεπτάκια, 1 λεπτάκι, κάτι. Απαπα. Καταρχάς, πρέπει να σας πω ότι εγώ την είδα την κυρία Καριστιανού, ζήτησε να με δει. Τη μίλησα με πολύ σεβασμό. Εξήγησα ότι αυτή η προσπάθεια που κάνει, το μόνο αποτέλεσμα έχει να συμφαντείται και να δυσφημίζεται η χώρα μας, η οποία έχει μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Μου είπε λοιπόν και εμένα ότι εγώ δεν εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη, διότι δεν είναι κατηγορούμενος ο Κώστας Καρμαλής. Της είπα αυτό, δεν είναι δική σας αρμοδιότητα και δεν είναι και δικαίωμά σας να το λέτε, διότι κανείς δεν έφερε τον κύριο Καραμαλή ως κατηγορούμενο για αξιόπινες πράξεις, ούτε μπορεί μια πολιτική προσωπικότητα που έχει αναλάβει αμέσως την πολιτική ευθύνη να ελέγχεται από έναν ιδιώτη για αξιόπινες πράξεις, όταν οι θεσμοί δεν έχουν οδηγήσει τον κύριο Καραμαλή ως κατηγορούμενο. Εσείς δηλαδή τι πιστεύετε, ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη? Δεύτερο, για την Παρασκευή. Σαν σήμερα το 88 πέθανε ο Τάσος Λουαδίτης. Κάποια στιγμή ο Αείμνηστος Καζάκος είχε ερμηνεύσει το «Αν θες να λέγεσαι άνθρωπος» την Παρασκευή. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκιο. Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις, τα χείλη σου θα ματώσουν από τις φωνές. Το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες, μα ούτε βήμα πίσω. Κάθε κραυγή σου μια πετριά στα τζάμια των πολεμοκάπηλων. Κάθε χειρονομία σου σαν να γκρεμίζει την αδικία. Και πρόσεξε, μην ξεχαστείς ούτε στιγμή, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Έλα, κουνουμαλέ. Έλα. Λοιπόν, άκου. Αφιέρωση για την Παρασκευή. Θέλω να μου βάλεις το εξής. Είναι μια παλιά ελληνική ταινία που είναι η Βλαχοπούλου και μιλάει με τον Ξαρχάκο που τους πληρώνει ο Χαλίθης μερολόγια και αυτά. Και λέει, άκουγουν αληθινά αυτά που είπα, θα μας γεμίσει η χρυσά. Και γυρνάει η Βλαχοπούλου και του λέει, καλά, ρε τηλεφώνω έτσι μεταξύ μας. Θα βάλεις Μητσοτάκη, Βελόπουλο και ενδιάμεσα θα βάλεις αυτό. Από τη στιγμή που θες να κυβερνήσεις, λοιπόν, θέλεις όλους τους Έλληνες, τους φτωχούς Έλληνες να τους αγκαλιάσεις και να τους πεις, ελάτε εδώ, ρε παιδιά, μπορούμε να γίνουμε πλούσιοι. Το είπε ο άνθρωπος, αν βγουν αληθινά όσα είπες, θα μας γεμίσει χρυσάφι. Μπορεί να γίνουμε ευκατάστατοι. Εσύ δουλευόμαστε και μεταξύ μας τώρα, τι γίνεται εδώ μέσα. Και μετά θα βάλεις τον άλλο τον τύπο που του λέγανε για το σούπερ μάρκετ και αυτά και λέει αρχίδια καπαμά, θυμάσαι. Το θυμάμαι, ναι. Τον θυμάμαι και λέει αρχίδια καπαμά. Αυτό ήταν με τα πρώτα επιδόματα που έδωσε. Με τα πρώτα επιδόματα, α, ναι, του μάρκετ πας και το αρχίδια πας και αυτό. Γιατί μένα δεν με ενδιαφέρει μόνο να μειώνεται ο πληθωρισμός, θέλω πια να δω μειώσεις σε τιμές προϊόντος στο ράφι. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε, καλά. Πώς τις είδατε τις τιμές, βλέπω μπήκατε, βγήκατε, πώς τα είδατε. Όπως. Μειώσεις σε τιμές προϊόντος στο ράφι. Τις είδαμε για πρώτη φορά τον τελευταίο μήνα. Πώς τα είδατε. Όπως. Τα αρχίδια μου. Σου ξυρίσα τις τρίχες στη μασκάτα. Μ' αγοράσες το δίσκο του Πασχάτα. Να σου πω, μπορείς να με φτιάξεις λιγάκι. Θέλω να βάλεις κυρίες που φωνάζαν στο Τσίπρα, έλα πίσω, ξαναγύρνα, σίγουρα την καρέκλα, κάτι τέτοια που το είπε. Παρακαλώ, θέλω Τσίπρα. Αλέξη, σε περιμένουμε. Θα πάρουμε σύνταξη σε 1,5 χρόνο χάρη σε σένα. Θα χρωστάμε στον ΟΑΕ μόνο 1,5 χιλιάρικο. Αλέξη μου, αγόρι μου, λεβέτη μου, καβλιάρι μου, γεια. Γύρνα πίσω, αγόρι μου. Γύρνα πίσω, θα πεθάνω. Έχω αρχίσει και τα χάνω. Δίνω και καπνίζω σαν τρελός. Γυρνά πίσω, δεν είμαι, πού να πάω. Γυρνά πίσω. Έλα τώρα. Ψάχνω κάποια να σου μοιάζει, μα καμιά δεν σου ταιριάζει. Αλέξη, σήκω πάνω και προχώρα. Ήσουνα για μένα ο Θεός. Εγώ είμαι ο Πάπας της Ρώμης. Πήραμε το τελετερίκ να πάμε στο λικαβιτό. Στον δρόμο ρίχτηκες μωρί στον οδηγό. Έλα. Έλα. Από Γιάννα, Γιώνης. Γεια σου, Γιώνη. Μια παραγγελία για Παρασκευή. Έλα, πες. Θέλω, ξέρεις ποιον. Για πώς δεν ξέρω. Έλα, ξέρεις μου. Τι δεν ξέρω. Θα το βάλω. Περίμενε, ρε μαλάκα. Α. Θέλω, ακούς. Ναι. Το τέτοιο, ρε, με τους υπαλλήλους. Τον, πες τον. Πάμε. Έλα, ρε μαλάκα, μπερδεύτηκα. Να κουρδίσω λίγο. Τη Νέα Δημοκρατία, ρε μαλάκα, έχει τον μπερδεύτηκα. Ποιον? Τον τέτοιον που είχε του αλλοδαπού. Ποιον? Έλα, ρε μαλάκα, μπερδεύτηκα. Τώρα το φέτιμο. Το ματζέρα, πώς λεγόταν. Το ποιον? Χαμό, το χρυσό. Τον τέτοιον, ρε, που είχε του αλλοδαπού με τη Νέα Δημοκρατία του. Του? Μαγκύρα. Το μαγκύρα. Μαγκύρα, τέτοιο. Τον Μπέτη. Ναι, ρε, αυτό. Το μαγκύρα. Το μαγκύρα, ναι. Και την αδερφή την άλλη που κάνει τα τέτοια. Ποια? Τον Μανθίλτη. Ναι, ρε. Έλα, ρε μαλάκα. Αυτή είναι άλλη. Α, είναι άλλη. Ενώ αυτός που λέει ήταν ο σωστός, ο Μαγκύρας. Πώς λεγόταν, μωρέ. Μαγκίνας. Μαγκίνας, μπράβο. Με το αναψυκτήριο. Ναι, ναι, αυτό το παλιό old school. Αυτό ζητάς. Ναι, ρε, εσύ, το έχω ξεχάσει όλοι. Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Καφές, τοστ, μπιράλ, πορτοκαλάδες, λεμονάδες άμαλοι. Παστέλι, μαλακό σκληρό. Σε πλάνε ψέιντον σε βίτα. Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Γλυκιά. Στο μαγευτικό Κοροπή. Τρεις ώρες από την Ομόνοια. Στην Ομόνοια στα σκάλια. Για τις ημέρες των γιορτών, special βραδιές δίπλα στην πισίνα με ειδικό φαγητό. Αναψυκτήριο ο Μαγκίνας. Παράδοσή μας η φιλοξενία. Και το στιέρες από Κίνα στο κουτούκι του Μαγκίνα. Αυτοί που λένε ζωή. Κοροπή. Και η δίαιτά σας θα κοπεί. Κάθε μέρα κατεβαίνεις. Έλα, Αποστολή. Έλα. Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Δώσε. Τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας μαζί με συνθήματα για τον Κασελάκη. Πρέπει να υποστηρίξουμε το παιδί. Καθώς επίσης και τον Φίλι να κατηγορεί τον Κασελάκη. Και βάλει και τον Βασίλη λίγο, τον Φάμελο. Πάντως λίγο πέρα να τον κατηγορούν λιγάκι. Πάντα έτσι ένα ωραίο. Αφιέρωση για τον Στέφανο. Σε πάνε γερά, κυβέρνηση ξανά. Σε πάνε γερά, κυβέρνηση ξανά. Είναι προφανές ότι το φαινόμενο Κασελάκη κάτι σαν Τραμπ, σαν ύφος Τραμπ. Να δεις ανάνοιξη να λιώξει στα χιόνια. Να τραβούδουν σαν δέντρα πάλι τα ιδόνια. Σας θυμίζω το ίδιο ο Στέφανος Κασελάκης. Καλής τραμπουκισμού. Μαζί να γράψουμε λαμπρή ιστορία. Οι Έλληνες πλειοκτήτες. Ζήτω. Goldman Sachs. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα, Αποστολή. Καλησπέρα, friend. Μια παραγγελία για την Παρασκευή θα σου ήταν εύκολο. Ναι. Τζίμι Πανούση, δίσκο τσουτσούνι, φίλε. Γιατί, πώς κολλάει. Τι πώς κολλάει. Ενώ σου ήρθε κάτι, κάπως ένα συνειρμό, τι, πώς. Όχι, έτσι απλά. Α, γιατί τώρα παίζει ανισόπεδη δίσκο, είναι στη μόδα, γι' αυτό. Οκ. Okay. Να κάνουμε μια ανισόπεδη δίσκο τσουτσούνι. Κάνε.